Minęła piąta. Trójkowy budzik. Rok 1987, Mike Oldfield i Bonnie Tyler. Tak zaczęliśmy drugą godzinę trójkowego budzika. Dzień dobry, przy mikrofonie Ola Budka i tę godzinę spędzimy bardzo, bardzo muzycznie. Muzyką wypełnię te najbliższych 55 minut, ale zachęcam także do kontaktu ze mną budzik@polskieradio.pl i SMS 71335. Не плач, коли не найдеш мене в ним. Так тяжко цілий тягар поднести сном твого брія, коли твої уста повіли не для тебе. Zostań w domu z Trójką. I do tego będziemy Państwa zachęcać dziś przez cały dzień. Jak zwykle tuż po piątej dołączył do nas słuchacz Tomek. Kto jeszcze? Proszę podpisywać listę o butności o poranku. Budzik @polskieradio.pl. Adres doskonale Państwu znany. Na zegarach 5:13 nadajemy na żywo z Myśliwieckiej 357 w poniedziałek, 16 marca. To 76 dzień roku, do końca pozostaje 290 dni, a do końca astronomicznej zimy tylko 3 dni. No to teraz słodkie reggae o poranku. Regaty. They took out from the bottomless pit, but my aim was made strong by the hand of the Almighty, forward in this generation, triumphantly. All I aim at is songs of. Won't you hear to sing sweet songs of redemption song? Emancipate ourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you have to see these songs of akurat na słodkie reggae zdążył pan Konrad z Częstochowy w samą porę, bo Częstochowa, Opole, tamte rejony to zagłębie polskiego reggae. Z Częstochowy pochodzi zespół Habakuk. W Częstochowie, z tego co wiem, mieszkają część przynajmniej muzyków zespołu Bakrzyż. Tak więc tak, tamte rejony są mi bardzo bliskie, tak jak i reggae. Słodkie reggae. Z dobrych wiadomości to pogoda jest dobrą wiadomością. Spójrzmy.

24 minuty po godzinie 5. W pierwszej godzinie naszego spotkania zaproponowałam Państwu, abyśmy zatopili się dziś w muzyce i tę moją propozycję podtrzymuję. Zatopić się w muzyce Micromusic można się bardzo łatwo, no ale też w muzyce tego kolejnego, ukochanego przez trójkowiczów zespołu. A ten zespół to oczywiście Aha. Jeśli chodzi o zanurzanie się w muzyce, to ja zawsze bardzo chętnie zanurzam się w twórczości Sila. And I want since we've been together, loving you forever is what I Silla, a piosenka oczywiście Ella Greena. Let's stay together, a my zachęcamy let's stay at home. Zostańmy w domu. A co nas czeka w pogodzie? Dziś zachmurzenie małe w północnej połowie kraju i na zachodzie wzrastające stopniowo do dużego. W północnej połowie miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8 stopni na północnym wschodzie i miejscami nad morzem do 14 stopni na południu. Like they do. Said, hey, oh,

Pozostał kwadrans do godziny 6:00. Pora na spotkanie z Korneliuszem Pacudą. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Ciekaw jestem, czy pamiętają państwo, radiosłuchacze, chociaż w Trójce ta audycja nie była nadawana tylko w ośrodkach regionalnych Polskiego Radia, czy pamiętają państwo taki cykl Amerykańska Lista Przebojów Country? Nadawaliśmy z kolegą WC przegląd najnowszych przebojów amerykańskich. Co tydzień przygotowywaliśmy z nadesłanych z Ameryki materiałów audycję, która potem była nadawana w Koszalinie, w Krakowie, zdaje się, o 4:00 nad ranem. No ale w każdym razie było wesoło. Wtedy ogromne sukcesy odnosiła Jody Messina i pamiętam do dziś jej utwór pod tytułem Heads Carolina, Tails California. To znaczy, jeśli orzeł, to będzie Kalifornia, a jeśli reszka, no to może będzie Karolina. Dziewczyna nie wie, co ma zrobić i dokąd pojechać, zastanawia się, czy wybrać karierę wielkiej aktorki i pójść w nieznane i niebezpieczne, ba, niegwarantujące niczego, czy może zostać w tej Karolinie, sąsiednim stanie, gdzie wszystko jest tak znajome. Just get lost. Leave this one horse town like two rebels without a cause. I've got people in Boston, ain't your daddy still in Des Moines? We can pack up tomorrow, tonight let's flip a coin. Ciekawe, czy zdecydowała się na wielką karierę. No, sądząc po tym, że zrobiła tę karierę w Nashville, nie pojechała ani do Kalifornii, ani do Karoliny. Joe DiMessina, którą znalazł jako wielki talent Tim McGraw, wybitny piosenkarz, supergwiazdor amerykańskiej muzyki country, i zagadnął kiedyś właściciela wytwórni Kerb, bardzo znanej i potężnej w Nashville, w ten sposób. No, zdaje się, że macie tam u siebie dużo blondynek i fantastycznych kowbojów, no ale rudej nie macie. I miał na myśli Joe DiMessina, która ma miedziane włosy. Rzeczywiście karierę zrobiła, właściciel się zainteresował, no i Tim McGraw pomógł przy produkcji jej kolejnych nagrań. Every Little Girl's Dream. Jakie jest marzenie każdej młodej dziewczyny? Joe DiMessina. I remember when I was a little girl, growing up living in my world, so it seemed I had my dolls and dreams. Mama was always there to comfort me and give me love. There wasn't nothing quite like it in the world that I knew of. Before I knew it, I was standing in my teens, sweet little boy with a strong young arm holding me. I remember the first time I felt this kiss. Oh, it liked to drove me crazy. And I remember saying I never felt nothing like this. So I went and asked Mama, can you tell me what it means? And she said, you're in love and that's every little girl's dream. Baby, what you found is every little girl's dream. So I said, Mama, does love ever last? She says, worry about now and let the future come to pass. Just understand and enjoy what you found, and listen to it as long as your heart is a sound of love. There ain't nothing quite like it in the world anybody knows of. So there I was, all through my teens, same little boy with his strong young arms loving me. I remember the first time I felt his kiss. Oh, it liked to drove me crazy. And I remember saying I never felt nothing like this. I remember saying to Mama, I know just what you mean.